Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Осведомяване за пътя Осведомяване на пътя من فضلك Извинете Извинете هل يمكنك مساعدتي؟ Можете ли да ми помогнете? Можете ли да ми помогнете? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Къде има тук добър ресторант? Къде има тук добър ресторант? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Завийте наляво зад ъгъла. Завийте наляво зад ъгъла. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Вървете след това направо. Вървете след това направо. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. После продължете 100 метра надясно. После продължете 100 метра надясно. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. Можете да вземете и автобус. Можете да вземете и автобус. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. Можете да вземете и трамвай. Можете да вземете и трамвай. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. Можете да карате след мен. Можете и да карате след мен. كيف اصل الى استاد كرة القدم؟ Как да стигна до футболния стадион? Как да стигна до футболния стадион? اقطع الجسر. Пресечете моста. Пресечете моста. اعبر النفق. Карайте през тунела. Карайте през тунела. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Карайте до третия светофар. Карайте до третия светофар. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. След това завийте по първата улица надясно. След това завийте по първата улица надясно. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. После карайте направо до следващото кръстовище. После карайте направо през следващото кръстовище. من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ Извинете, как да стигна до летището? Извинете, как да стигна до летището? الأفضل أن تأخذ المترو. Най-добре вземете метрото. Най-добре вземете метрото. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Пътувайте просто до последната спирка. Пътувайте просто до последната спирка. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.